أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في سورة البقرة حوالا حساب و بیان دا توحید کی وا حوالا نوشل و آیاتونو کی توحید تلار سماولا ورپسون اللہ سو آیاتونو کی مسئلہ توحید و اعلان عام سرا عام دلیلونا او عام نعمتونا بیان شو. درہیم باب دایات نمبر 40 نشورو شو آغی کی بیان دا توحیدو تا خطاب خاص سرا پس تا خطاب عام نا فاغی کی اولو نحو آیاتنو کی اصلاحی پروگرام و دعوتو دعوتو بنی اسرائیلو تا او داغی دری گندہ عملونا شاغد حق پا منلو کی رکاوٹو وی آغا پریدی داغی پا زیدان کی خکولی عملو نراو علی صبر صلاة ایمان بالآخرت لے ترغیب ورکو منلو تا چیزت پم برقرار پاتیشی او یرا دا آخرت ورکلا چه دا اعبدون علاوہ بلا طریقہ دا خلاصی نشتا او زدید آئینا خطابات شروع شو پشپاگو طریقو سر آغی سر خبرہ کئی. اولنه خطاب دو آیت نمبر 62 پوری فاغی کی ات احسانونا او دو عذابونا چه ما در سر خکڑی دی نتاسم خوکی حل جزاو الاحسانی اللہ الاحسان مسلو منی دو عذابونا ذکر کئی چکل تاسو بیدوی کڑی وا نمازی کم دنو سزا در کڑی وا کوسو منمانلا نوس با مازاب در کم خاتمہ دا باب دا خطاب و ترغیب بانده دا و ترغیب بانده دا اولنه نعمت 49 نمبر آیات کی نجات من فرعون. دویم نعمت ورپسی آیات کی نجات من الغرق لڈوبیدون ام اخلاص کری. دریم نعمت العفو بعد الزم 52 نمبر آیات کی سلورم نعمت 53 نمبر آیات کې اعطاء القانون انزم نعمت العفو عن القتل قتل میرا تو معاف کرو شپاکم احسان آیت نمبر 56 شپاک پنزوستم کی دمرگ نفس میں بیارا جون دکڑی الباس بعد الموت وم نعمت 57 نمبر آیات کی او اتم نعمت 58 نمبر آیات کی یو عذاب 59 نمبر آیات کی یو کم 58 کی او دویم عذاب 61 کی یو 58 کی خاتمہ پا ترغیب باندی اومان ای کامیابی پا منلو کدا کامیابی پا منلو کدا ناولنے احسان نجات من فرعون صرف وجن غلامائی دوڑائی عسکری جنگم کئی وجنی ام بالکل خودویم وجل مانوی دی طریقہ ور کی چداغ پزرکی دا فرعون او دا فرعون محسن والی بی فرعون خل محسن گنی آج سوک والا سزا ور کئی اکا خل محسن گنی خل محسن گنی اقوال اوزائی کی وئی وی تعلیمہ کے تیزاب کو ڈال اس کی خودی میں تعلیمہ کے تیزاب کو ڈال اس کی خودی میں کہ ہو جائے ملائم تو پھر جدر چاہے ادھر پھر تعلیم دا تیزاب داولا چھ کم دنو پدی خدای کی وارا وا خدای کی والا وارا وا مددن ودا خپل زان ہیر شی دا خپل ځان به تغییر شي چې زه څوک یم بده به ځان بیا د انګریز غلام ګڼي چې بیا کوم طرف ته تاوای هغه طرف ته بتاویږي د انسان اصل یو خودی ده او یو انسانیت ده خودی چې ده چې کله د انسان نه دا حریت او خودی یې رسوا با دے بیا کل دا روپای غلامی کل دا ڈالر غلامی کل دا اکثریت غلامی خودی پی جندلشی پاسمانی تعلیم باندے پاسمانی تعلیم باندے اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق با دے باندے خودی پی جندلشی نور اداد چه انسان کلا زانو نپیجنی نبیادا طول چه کم دینو دنیا دا دد پارا بودخانه دا بیا بیا بودخانه دا اقبال دا خدای پا بارکی ویلی دی خودی کی یہ ہے منزل اولین مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں دا خدای منزل اول دا دے چه تدل تا مسافری دا چه کم دن استاد و سیدو زین دے خودی شیر مولا جہاں اس کا سوید زمین اس کا سوید آسمان اس کا سوید خودی شیر مولا جہاں اس کا سوید زمین اس کا سوید آسمان اس کا سوید خودی جدا داد اللہ رب العزت تطرف نا دے انسانیو قوت تے و طاقت تے دا سالم دنیا پا گرت کرا وصل دا چه کمدنو دا دی خار دی چه دا سالم دنیا با دا دو غلامی دا با دو غلامی انسان چه کلا زانو نپیجنی دے بیا دا یوین وڑای غلام شی یوین وڑای چه کمدنو غلام شی او چه کلا زانو پیجنی بیا چه کمدنو ورس برابری بیار سا برابری ندا سے تعلیم چاہے کہ انسان صرف دو روپے غلامی او جسو کل روپے ورکی داغا غلام شی بیار اقل دشمن مخسن گڑی آغا بیا مخسن گڑی حسانے فرعون آغا جے کمدر دا پخوانونا ساختے آغای با وجل معشومان او سے غرد کی او خفل عبادت پانے اختر کی او دا آغد کامیابی سندری وی ویدی وی وی مسلمان ترقی اکڑا دروغ وی مسلمان ترقی داوا چه اسلام ترقی کردوی اسلام منز دے نو منزون زیادی گی که کمی گی روجی زیادی گی که کمی گی دارنگی عبادتونا اغرست رضا کمی گی قرآن کریم ویون کی رست رضا کمی گی نا اللہ قانون اغوو تو زناورو ترقی کڑی دا او اسلام و مسلمان ترقی ندا کڑی زناورو کڑی دا زناور په پرنسټ کې کېنه ونه غوي کېنه وکنه زناور بیا سوخه جوړ کړه دا چې کوم دنو د فرعونی تعلیم اثر دی دا د دینه چې خلاصيږي د دې لپاره چې کوم دنو شو به کلیم پکار دی یعنی تعلیم پیغمبري باندې بخلاصيږي یذبهون ابناکم حلال ولین دامن ساسو ویستا جون نساکم او جو اندر پری خودل جنکای ساسو دپار د خدمتونو آغستلو چی من کارا با نوکرائی کئی نوکرائی با کئی او سم وی دا جنکای نا بغیر وی پاکستان ترقی نکی اٹ مار چی کم دنو وی داد حقوقی نسوان دے دے یومی نسوان مناو کی وی آغای زنانو لتی کمدنو دیر حیثیت ور گئی دا یو حربا دا او حربای دا یورپ کی چه گندگی راغل دا ولنائی دا مخلوط معاشره نراغل دا چه زنانو سڑه پا یو دفتر کی نو کری کی پا یو دفتر کی نو کری کی نو دا فرعونی نظامو چالکان چه کمدنو پا ٹکتاکو اختا کا او جنکول قابلیت ورکا نو پا هر زائی که بجه کمدنو جنکایی هر زائی که بجه جنکایی او سالکان تس ٹکتاکی کئی او کرکتی کئی علکان پا کرکتو پا یارانو اختا دی او جنکای تعلیمو نا کئی آغای تعلیمو نا کئی نو آغای داغتا پا اخدو باننی آغا جنکای نددین معاشره تبا کیدلا ویستاہیون نساکم دا پخوانی فرعونی نظام ویستاہیون نساکم آغا جو اندہ اپری خودلی جنکای ساسو وفی ذالکم زنو مانا کڑی دا الحیاء الفرج الفرج ویستاہیون نساکم بیزتا قول بیجنا کیستاسو زنانستاسو اوے بیزتا قول خدا مانا خاندہ دا کمزور دا وفی ذالکم بلاؤ من ربکم عظیم بلاؤن پا دو مانو رازی احسان پا مانا او د مصیبت په معنا او درین په معنا د ازمیخت او امتحان یو معنا وفی ذالکم او پر اخلاصون کی بلاؤن احسان و طرف اگر افسا سلوئی دوی بلاؤن پا معنا دا مصیبت وفی ذالکم او پر اولاد حلال اولو کی بلاؤن یولوی مصیبتو د طرف اگر افسا سلوئی درین وفی ذالکم او پر نجات او پر عذابونو کی بلاؤن از میختو دا دوار امتحانو دا نجات هم یو امتحانو شا اللہ خلاص کرن استاس سکوئی او دا تکلیفون هم یو امتحانو زکا امتحان کل دا سختی بی او کل دا راتی بی من ربکم دیو گورا دا رب دا طرف نده اللہ انقلابات راولی اصلاح اللہ کی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ دویم نعمت ذکر گئی نجات من الغرق دوڑو بیدلو نخلاصول دریائی نیل بانی میں پوری استئی مگور اخلاص مکڑی او دشمن میں دل تباہ و برباد کن فضو دشمن تباہی دائم یو احسان دی الحمدللہ رب العالمین چې دشمن د الله تبا کی مخ صرف نجات ذکرو او اوس تباہیم ذکر دا تباہیم ذکر دا د فرعون او فرعونیان چې نو غي می تبا کړل او تاسو می اخلاص کړی وای سوار اپنا بكم البار او باو کې چې مشلو تاسو د وجنه دریا با سببیا ستاسو دو وجن دریاب یا با رمان دلاب پاو اکیسی همیشلو ستاسو دو پار دریاب فان جایناکم نخلاص مکلی تاسو واغرقنا آل فرعون او دوب مکلل فرعونیان آل فرعون دیتا ممزوج مانا بے لکھی دو مزاب مزابن لیں ممزوج مانا زن خلق پناخ و نفوئی گی ناغیوی چه فرعون چه کمدنو خلاصون مندلو آخلاص شویو نرساله اولی کلا محقق دوانی نجات فرعون او فرعون ایمان راوڑو نخلاص شویو او ایدل تا حکم پا مضاف شوی دی مضاف اللہ خارج دو حکم نہیں نوی آل فرعون غرق شو او فرعون بچ شوئے دیں بردی اجس تا رتلاوت ٹیم نو ملا شوئے رتلاوت ٹیم ہوتا نو ملا شوئے انہی سورت بن اسرائیل کی ہوئی فاغرقناہو ومماہو جمعیا دم میں کدے و فرعونیان ٹھول دوم می کده او فرعونیان چه کمدنو ٹول آئی می ٹول چه کمدنو ڈوب کرل دیتا آل فرعون دا ممزو جمانا ہوئی یعنی فرعونیان می ٹول غر کرل سیبتی نسل چه ہو نام ختم کو واغرقنا آل فرعون دوم می کرل فرعونیان وانتم تنظرون او تاس ورد قتل خب استرگو قتل نظر قرآن مجید کی بدری و معنو استعمال شوئے رہے یو نظر دسترگو نظر دسترگو لگا دیز ایشو یا رب انظر الائی دویم نظر پمانا دا تأمل سوچ کول فمانا سوچ راجی قل انظروا ماذا فی السماوات والارض افلا تنظرون سوچ نکوئی تاسو نظر فمانا دو نظر تأمل درین نظر فمانا دو تحیر دہارانی دلو چوانتم تنظرون وانتم تتحیرون پچپن نمبر آیات کی رازی دلتا پینزا پانزوستم نمبر آیات کی وانتم تنظرون اتاس ورد قتل خنیغ نیغ امت قتل وائد وادنا موسیٰ اربائینا لیلہ وائد وادنا نادرین نعمت تا تمہید دے درین نعمت رستو راجی سمع فاؤنا خدائی چھ موسیٰ علیہ السلام قانون تا سلاڑو تاورات للاڑو خدائی رسخی بندگی شورو کڑا ناو گناہ تا اللہ معاف کو وائد وادنا موسیٰ اربائینا لیلہ پاوک پی چلود میں اکد موسیٰ سراد سلوی خوشکو سورت عراف سورت العراف حال تک ہوئی چھ موسیٰ علیہ السلام سراد سلوی خوشکو وادوا سورت العراف آیت نمبر 142 142 ووارنا موسیٰ سلاسین لیلہ اولوز میں کڑو موسیٰ سرد دیر شسکو دل تدریش پی آدی او بخارہ کی ہوئی سالویخش پی او نیٹے دواوی یو نیٹا وجوبی وا چه میاش پا خام خاتے رائے او بلا نیٹا استحبابی وا یوان ایتا وجوبی وا او بلن ایتا استحبابی وا نو موسیٰ علیہ السلام پا مستحبو او پا اکمل باندی عملو کو سلویخ شمیه تیرے گلے پا وکی چه قطد مسواک کیسا کہے نو ماتا ندا یادا وائدواننا موسیٰ ربعین لیلہ پا وکی چه لود مکڑو موسیٰ علیہ السلام سر سلویخ تشکو موسیٰ علیہ السلام تورات دا غستلو دا پارا او قانون دا راولو دا پارا لارو چه دیل قانون راولی سلویخ شپی سلویخ رضی آل تا تیر اکڑی دا تورات دا پارا او روجاو معلوم اشوا دا سلویخ تو دا سلویخ رضی سړی د الله کتاب سره تیری کی والله ولا سور کوي او چې بیا روزو می الله دې مونږ ته نصیب کی نو قران کریم د پاره یو چیلا پکار دی سړی چې کم نه نو سلوی خرزو 40 عدد چې دی ته 40 عدد څه تاثیر شتا ته 40 عدد دکر انسان د مور پا گیڑا کی دا غچ رازی تغیر و تبدل کی رازی نطفا علاقشی علاقت کمدنو دا غینا مزغا جوڑشی دا پا 40 رازی کی کی 40 رازی کی کی 40 رازی کی سلوی خرزو کی تغیر راجی قدی وزینا صوفی اکرام اغیر دیو روحانی تأثر دا پارا دا روحانیت دا مضبوط اولو دا پارا سلوی خرزی اغلق خلوت کی تیری او جدا شی خلوت کی تیری کی او جدا شی زکا اغیر وی صوفی شراب آنگا شوت پاک که در شیشه بیمان در باینه صوفی شراب آنگا شوت پاک که در شیشه بیمان در باینه پی صوفی شراب لپاکی گی چه دات کمدنو پا شراب پا بوتل که سلوی خردی تیری کی صدا د ماحول نه کټ شي ناغې نه سرکه جوړ شي 40 ورځې چې سړی د ماحول نه جدا شي او الله رب العزت هغه چې کمدنو والا سینام ورکي نو دې عادت تاثیر شتا سالوی خراز ماحول نه بدل شي چې سړی سالوی خراز د الله لپاره کیو لګي او تبلیغ خلال شي وساسر به کیو شي مزګزار شي فکر به کې پیدا شي چې د الله د کتاب سره سالوی خراز تیر کړي او الله بوله مکمل قانون ورکی عقیده بوله ورکی او د پوره دین فکر او احساس کو سره پیدا شي خدا اوم یو چلا دا داون فزان چه کم دنو چه کال کینی عمر کې خیوزل لگاول غواړي کنه عمر کې خیوزل لگاول غواړي سړی قران کریم سره یو چلا تیر کی موسی علی السلام قران سره تیر کړی و تورات سره آسمانی کتاب سره تیر کړی و ته هم قران سره یو چلا تیر کا وایذوانا موسیٰ اربعین لیلہ فاوکی چلوز میں اکد موسیٰ علیہ السلام سراد سلوی اختشکو بیاتا سجور کد سکین اخدائی سمت تخستم العجلہ چرت فصول ایک بری بدی ویلی اللہ کونتا کدی فنون اجراکا وخا اللہ دے خوشا لکا الاتخاذ ساختن دا معنی بدی چتلی دلی الاتخاذ ساختن نطار دا کری نیولو معنی که دل دا چه نیولو معنیو کی چه نیولو واقعی سخه منباری پس دا دینا اور سخه نیول گناه دیسی دا سا خبره دا چه سخه چه کم دلو و نیو او نیول طولو نیولو سور پڑی و تا چولیو چه سخه نیو سخه خو طول را چه کم دلو زمیدارانی نیوی زنانه را نیسی دیس مطلب دی رضای مطابق معنی کوا الاتخاذ معنی ساختن جوڑاول اتخاذتم الاجلام چه جوڑ کتا سرسخین افدائی نا الہا دا ذکر نکو مفعول ثانی ذکر نکو ویسا شیخ ابراہیم اللہ تعالی بی پینڈای شیخ ابراہیم اللہ تعالی فرمائے چدر دا مفعول ثانی مقدر دے الہن الہن پیچ دے دے پتے نیو طالب قرآن گاراو گاراو گاراو مچھتا روز تو پانا کے قدرتی طور الہن راگلے پیچ نن میں دے شیخ سے بغا مقدر رائے اسکلے دے نواز انہ جو قرآن سورے کی دل دے اگا مفعول ثانی ذکر نکو پی تخزم الاجلا وجه داوا چه دای دعا قیده وی یوا قیده وی چه غی سخه وسیله گرداوله اللہ تا وی لابود درانا می متوسطین منگل وسیله بکارنا ایجال لنا ایلان کمال و مالحا اردویم و قیده و حلول او حلولیو شاغی حلول عقیدہ لعلا و حلول عقیدہ شاغی ویدر خدای دیس کی طرح غلق نعوذ باللہ لکا فہازا الہوکم حازا الہوکم و الہو موسیٰ فنسیا ویدا خدای دیکن فاسکت حلول عقیدہ لعلا و قرآن کریم الہن ذکر نکو چھ دوارو تشامل چھ دوارو تشامل چھ پھر ذکر کڑوے صرف دو حلولیو اغا عقیدہ براغلیو دو حلولیو عقیدہ براغلیو نو دیو جنہ پریخو اتفستم العجل وسیلتا وزریتا تقربا الاللہ او اتخذتم الاجل الہا دوال و عقیدو تشامل شوا سخیت کمدن و خدای کو اتخذتم الاله من بعده جوړ کتا سو د سینا خدای من بعده فضت لو موسی علی السلام نام پیدا شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل سار باندې رو سال را چو سامری ها نغیر ابراهارت ابلارا تو ولی وی خبردار نغیر ابلارا تو ولی عاجزان تا ذمہ وار مو آیا سر منے گو سال را چو سامری سخیت سر مگدا لکر سامری پشان پیسا شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل پیندائی درس کے وقف خانومو نوئی خواہ کی شیخ القرآن رحمہ اللہ سر وقفتون ملگر ناس تو ویاغن تپوسو کو چھا بھائی آپ بچڑے کو کیا کہتے ہو تا سخی تصو آئی ویاغن ملگر چو بعد برا باسین کوستان ترپو او کوستانیانو خپل جوا دا پختون ډیر خبر نه وي ولکه ال تک پنجاب کې هم مشهور په پختونو باندې ناته ها بھائی ویاغه وته وي چې عام اوس کو سخوټه کېته دي انو هغه روغونده کې وته وي نو بس شر قرآن خو جذباتي سړیو ویاغه وي چې پکړ لیا تم نے اس خټه کو ان پیدا ویلو جیو خرد شو ویچی شیخ سے بلاسو چت کنا سے کنا ویچی درست شو اقلی را اخلاف کچی ہاں پلیدہ خلط بتایا دا ویبیا شیخ سے مگر سارا خبری نکاو لے خبری نکاو لے پی منگ لارو لو منگورتوی جی حضرت دتک ویلو خدا زمان دا عام پختو ندا عام زمان پختو ندا ناغا نور پختو نو خاندن زدید واجنا نور پختان و خاندل ویقوی چی نئی اس نے مجھے غلط بتایا دا غد شو قرآن رحم اللہ دیر خاصو اما شہور اللہ دیر خصاتی شیخ مولانا عبدالعزیز دوبیر والا چیدے دا مشہور بیشان کی اس مدرسہ دا مولانا عبدالعزیز سے مشہور عالم نے دیر زبردست اس ان در شیخ قرآن دیر پینڈے ترز لگی چی بیان بیان کی ترز داغ لگی آغا میر افضل مولی صاحب گپ لگے او گپی رہے اللہ علیہ صحت نصف کی میر عبدالعزیز مولی صاحب جناب پارک وید صوفی سے جلتا ہوئی بیانی کو پینڈا شفتر از لگو میں پتر از کیوئی چی فلا ورم دیکی لا یومینونی آبا کے عبدالعزیز مولی صاحب جلتا اللہ ساتھی نو بنیر تر آگل میر افضل امنا سنستو او مائجی رہ دا سی ہوئی شده پا بیان که داسه وی چه فلا و رب دی که لا یؤمنونی وید آیات ما ویله و او دا نور حاشیه چه دا بیده دا میر افضل خطلا ادا بگی دا میر افضل خطلا نو ایت تخصف ملعجلا کامزورو تا اقدایوی مخلوق تا اقدایوی ایت تخصف ملعجلا الان من بعدی وانتم ظالمون او تاسو وی زیاده گون کی سما فونان کم درم احسان بیائی ما فری تاسو ما فیمی اکڑتا سامی بعد ذالک پس دی گنانا دی گنانا رستو می ماف کری سم نگڑ گنام کرو او بیائی ماف کری لعلکم تشکرون کی دیشی تاسو قدر و قید اللہ دا نعمت لعلکم تشکرون شکر وی لکی گی شکر لغتن اظہار النعمہ اظہار دا نعمت او پہ اصطلاح کے میں لکھی گی ظہور و اثر نعمت اللہ علی لسان عبده ثناء و علی قلبه محبتا و علی جوارحه طاعتا شکر اصطلاح کے ساتھ ہوئی ظہور و اثر نعمت اللہ چلا اللہ دا نعمت اثر کارشی علی لسان عبده ثناء چې په جواب باندې چې چا و سره خکړی داغه قدر وکي داغه صفات وکي وعلى قلبه محبتا او پسړه کې دا منعم سره مينو کی والا جوارح هي طاعتن والا جوارح هي طاعتن او پاندامونو باندې دا غتابیداریو کی دا غتابیداریو کی دا غتابیداریو کی اگر تاسو ویلی دی کتابونو کی وای افادتکم النعماء منی ثلاثتا یدی ولسانی والضمیر المحجبا ستاسو نعمتونو زما درې اندامون ستاسو نه قربان کړل یو جب ستاسو نه سکړه قربان کړم زما جب ستاسو صفت کې دویم چې دی نو زما اندامون ستاسو نه قربان کړل زمان دامونه ستاسو تطستا ادب کوي او سړی ستانه قربان کو زما په زړه کې اوسېږي نو الله محسن دی نو شکر د الله دانه دی چې تا ډوډۍ وخوړه او شکر دې چې ما ګونګار له دې رزق راغلم او بیا دې کمنو موبایل راواله او فلم تکینه خدای دې ورکړه دا سم شکر دې او موز نه کوي موز نه کوي زکات نه ورکوي شکر دې ته وایي شکر دې ته وایي چې په خله د الله صفاتو کا پاندامونو د الله تابعداري وکا او په زړه د الله سره مينو وکا په زړه د الله سره مينو وکا لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو قدر وکړئ د الله د نعمتونو وایذاتینا موسل کتاب تا سلورم قانون ذکر کئی سلورم نعمت اعطاء القانون قانون می دل درکو چه کلم ده فرعون نخلاص کری و ده جوان ده تیرول و نظام می دل درکو ده جوان ده تیرول و نظام می دل درکو پوئی گئیو چه سو غلامی ناغفل قانون بانی وقت تیرولی نو بنی اسرائیل په مصر کې د فرعون د آرډر د لاندې او د الله د قانون د لاندې وخت راولې نشو راغیلا ازادي پکار وا چې آزاد شي په چې بیا آزاد شي او بیا په خپل خوخه وخت ری نبيام ازادي نبيام د الله عبادت ونشو بیا د الله په قانون باندې وخت ری ځکه انسان پیدا عبادت لري دا الله په قانون په وخت ری نو چې تر سو پوری دا غیر غلامی غیر سے غلامی تراغی پوری دا آغی پوری دا الله په قانون عمل کولے زکا تا دا غیر سے غلامی نو تا چه کم دنو عمل دا الله په قانون نشی کولے ناول به غیر د غلامینا ځان خلاصای ناول به کم دنو د امریکای د غلامینا ځان خلاصای پس دا غینه بیا وایا چې اوس موږ له اسلامي نظام پرکار دي موږ د 47 نه خیر سره غلامان یو خان دا غوښ نه یو مونږه اس وای چې آزاد یو کو یونا زګه چې زمون کاکاګان تاسو کوي وی چه باز کم تزون هم با منسکو تا پوسکو گئی وچه دی آزاد شو نو اللہ والا قانون ورکو اس کا آزاد شی او بیا دا فرعونی نظام دلان دی وقت تی رئی او بیا دا فرعون دا قانون دلان دی وقت تی رئی دا سنگ آزادی دا دا خو آزادی ندا زکا چلاسی بابا وی نشد ای ملک آزا فرنگ آزاد که قانون هنوز اینجا فرنگس دا ملک دی فرنگیانو نازاد نده زکا چه دلتا قانون دی فرنگیانو ده قانون دی چاره قانون دی فرنگیانو ده او بغیر د آسمانی نظام نا زان لقانون جوڑول او پاغی کی کامیابی مندل محال مطلق تی زکا اللہ آسمانی نظام ورکو او په اور کې جوار مې کومصاله قانون د جوان والفرقان یعنی به له انکه د حق او د باطل الفرقان د فیصلې کتاب بدر کې عملی فیصله شوی و هغه ته یوم الفرقان وي یوم الفرقان وتوي سوره انفال کې بدر ته یوم الفرقان ویل دي آیت نمبر 41 یوشتم وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان الفرقان د فیصلی کتاب ذم الفرقان حق پرست او باطل پرست جدا کون کے چا پرست او باطل پرست جدا کی سورہ جاسیہ یہ وشتم آیات کی ہوئی ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم اولی منگا بعد عمل او نیکمل یو شانکو سورہ سجدہ سجدہ دا لقمان اتلسم نمبر آیات کی ہوئی افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا اولی مؤمن او فاسق برابر دی لا استون جمہوری جواب دارے او برابر دی او قرآنی جواب دارے لا استون ندی برابر ندی برابر درہم مطلب الفرقان فارق بین الخالق والمخلوق چه خالق و مخلوق جدا کی خالق و مخلوق کی فرق راولی سورة بقرہ 165 کی ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ گور مخلوق دا اللہ سر یوشان کردے سورة شعراء وہ نبی کی ہوئی اِذْ نُصَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ مخلوق یوشان کردے نا اللہ سر برابر کردی دی نو دی جدائی لہ سر آگے اسمانی کتاب الفرقان جدائی راولی سورہ نحل واللہ سم و یوشتم کی ہوئی واللہ سم آیات کی ہوئی آفا من یخلقو کم اللہ یخلق و خالق و مخلوق لا برابری آفا من یخلقو کم اللہ یخلق چھ سوک پیدا کول کئی او سوکی نشی کولے دوارا برابر دوارا سنن دوارا برابر ندی والفرقان بیالون کے حق و دباطل لعلکم تاتدون کیدیشی جتاسو ہدایت ممائی داد ہدایت تے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ دا پینزم نعمت العفو عن القتل معافی دا وجلنا دا توبی دا قبل دو دا پارا دا توبی دا قبل اول دا پارا اللہ تعالی شرطو لگو دا توبی دا قبل اول دا پارا شرطو لگو قتل بیور تاغا معاف کو سنگ داسی موسیٰ علیہ السلام چراغے او دی پا دی خپل کار سومانشو چی من ناروا کری من ناروا نو دا دری کسم خلقو دای دری کسمو دری ڈالے وی یو ڈالاوا چا غی دسخی بندگیڈ کڑے وا سامیری ڈالاوا دوی ما ڈالاوا حارونی ڈالا چا حارون علیہ السلام سر ولارو او بلکل کلک پا توحید بانے رد امکو دری ما ڈالاوا جی حضوری ساکتین ڈالا چپ ہوئی یار اس من بدی کی نپ ہوئی گو چھ دارون خبر ٹکتا ہو کد سامر خبر ٹکتا من تو سوئی دا پتن لگی نا پکی چپ ڈالا ہو بس وی من سنشوئے لے چھ مشر استاجی راشی من سنشوئے لے موسیٰ علیہ السلام شرا رے نو آچے کم حارونی ڈالا ہو بس آخو ٹک ہوا دا غیر صفائی خوش ہوا چھ دی رد دا منکر کردے چھ کم سامیری ڈالاوا آغی خوش شرک کردے ارتداد مرتد شوی دی سو شوی دی مرتد شوی دی او دا من چپ ڈالا چھوا دیم یو گناہ کردے چھ دی پو گناہ اولی غلیو دی پو گناہ باندی اولی غلیو دی تیوی ویتاسو توری راوالی او دا چا چھ شرک کردے ندام بڑکی استاسو رشتہ دار دی نو رشتہ دار پا وجلو کم لگ تکلیفی او غبل با مڑکی دو تا تیار شی پدی ودتا اللہ دا گناہ سکی ماب کی جہنم نہ بچ سے دا شرط وتا لگاو چھ دا ساکتین دی توری سکی راواخ لندی دا سزا شو چھ خپل رشتہ دار وجلو تدیسشی تیار شی او دا نور مرتدین چھ دی ندی ستر کی دی عمر کے دو تدیسشی تیار شی دید تیار شی نتوری راواخ سلے فقطار ادری دل نو اللہ تعالی وحی راولی گلا چه بس موسیٰ تسلی وشوا چه دا دی دا توبه پر اشتیالا یعنی توبه دا نفاق ندا ذکر قتل تسوشو تیار شو نو اللہ وحی راولی گلا وی بس مافکی نو بس اغی آغا قتل و تعالی ستو مافکو دا قبول دا توبه دا پارا شرط سو قتل آغا شرط و تعالی ستو مافکو دا مطلب دی نو العفو عن القتل بن اسرائیل 70,000 نہ کم گزار نہ کی کوئی 70,000 پکې وجلی نو بیا ما شونتی او بیا زره پکې و وجل نو بیا پکې لکه څنګه ما شو خدای سي قدرتې د 70,000 نہ کم گزار نہ کی دا چې کمندنو یو خبره ده چې انقلابی جماعت کې کلا په انقلابی جماعت کې کلا رجعت پسند پیدا شي او غیر سروزر طرف تا او د ډالر طرف ته اعلان پیدا شي سامری خیر د سرو ضرورو دې طرف ته اعلان شي پیدا شي نو دغه خلق به بیا په انقلابی جماعت کې رخنه پیدا کړي ډالر یې کا یاد سم شي که سم نشینو لره کا نو موسی خو وجل شو ته الله په حکم څه کول شو خو اوس سو کو وجل نشي نو رکنیت ته ول سکی رکنیت تیوالا دا جماعت نا ختم کی چه دا زمان دا جماعت رکن ندی چه کم کی حب جار آلا او حب مال را دی او اگا چه کم دنو خلق زان تا را جمع کئی سامیری زان لڑا لجوڑا والا نسوک چه کور کی کورا کیسا کئی جوڑای کور کی کورا کی جوڑای لرکوا دے چه کم دنو پا جماعت کی جماعت جوڑای دا لرکوا دے چه کم دنو اتفاق د موحدینو او دارنگی د انقلابی جماعت اتفاق خرابی و دا بیا پا جماعت چه دا پاتی کولو نده و اید قال موسیٰ لقومی پاوکی چویل موسیٰ خلو زیزانو تا وزم آزیزانو یقینا تازو زیاده کرده پا خلو زانو نبانده دا وجه دا جوڑاول استاسو دا سخینا خدای راو کرده پل پیدا کون کی تا پل پیدا کون کی تا راو کرده فاقتلوان بسکم طریقہ دادا هو اجنی اقبل زانونا یعنی یوبل ذالکم خیر لکم دا طریقہ دا توبی چدا دا بہتر دتا سلرا پنیز پیدا کو ان کی ساسو بارک بر اجوڑاول توی لکی گی چھ اندامون چھ کمدنو مناسب طریقے سر یو دے گئی مناسب طریقے سر فتاب علیکم ہمیں ربانی اکڑا اللہ فتا سبانی او اغیر در تا ماف کرا اغیر در تا چکم دنو ماف کرا انہو التواب الرحیم آغا اللہ رہے توبہ قبل ان کے ہمیں ربان بیا بیا مبالغہ تکرار لبوزا بیا بیا توبہ قبل ان کے مبالغہ آسانتیا لبوزا پاسان بانی توبہ قبل ان کے التواب فاسان رضا کی دن کے الرحیم و مہربان فائز قل تم یا موسیٰ دا شپاگم احسان تا تمہید دے شپاگم احسان تا شپاگم احسان رسو راضی الباس بعد الموت خدا دیو بیدوی کڑیو نو اللہ مڑکڑیو اللہ مڑکڑیو موسیٰ علیہ السلام چھ تورات راوڑو دیتا ویداد اللہ کتاب دے او په دې باندې به عمل کو دا زموږ د ژوند قانون دی دی وتوی نی مونږ نه منو مونږ څه په درجه دا د الله کتاب دی دا څه د بل اعظمونو مونږ وایي څه په درجه دا الله کتاب دی مونږ چې الله وایي چې دا زموږ کتاب دی نبی اړه منو چې الله راته وایي چې دا دې کمندنو زموږ کتاب دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او یا کس خواکڑل ویزی چیزو زی چیزو چیال تا بوتلل دواریزونا ورطا کلامو سو کلامو سو چی کلامو تاو سو دیسی لگ رادی پلسو بی موسیٰ گوری منگ منو نا بی منگ دست پتاو چی دا اللہ رب بلیزتو یو دواریزونا خبر را لینو چی دا اللہ وی خدا ویلو یو شرخصو بس بی منگ چی اللہ پڑا گوی نو بیل منو چی دا ویلو یو شرخ پیرا گئی او طول پا زیبانی دب دیرے شو ملسو طول موسیٰ علیہ السلام اللہ تا سوالو کو آس صورت عرب کی بیارا جی وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى پاوکی چه تاسویلِ موسیٰ بِلْكُلْ نَمَنُ مُنْسَى قَبَرَا تَرْدِيشِ وِنُ مَنْغَ اللَّهَ لَرَ فَدَاكَ بَانِ مَخَامَخْ سَامْرَا فَاقَذَتْ كُمُسُوا آئِقَانِ مُونِ وَالْتَاسُو چمړو شو نبي الله کا څنګه لیدل هتا سو بدی سو وي وانتم تنظرون ما نظر په معنی د تحیر سکی وانتم تنظرون او تاسو حیران وي ثم واسناکم بیا میرا پور تکړی دا غشپغم نعمت ثم واسناکم من بعد موتکم بیا میرا پور تکړی تاسو مرستا سنرستو من بعد موتکم مرزا لعین وي وې د دین مراد بد اخلاقی ده وې د بد اخلاقی نه د ترستو اخلاق نصیب کړل ځکه هغه د معجزې نه انکار کړي دا چې کوم دنو اوسانی وخت کې خلق په سبب او په مسبب باندې ایمان راوړي په سبب او په مسبب دا الله په قدرت ایمان نشته په سبب او په مسبب ایمان نه وی که سبب و مسبب نی علت و معلول نی راغشه وجود تا نرازی وجود تا نرازی ده دی وجه نا ملحدین چه دین ده معجزاتو نا انکار کئی او هر معجزه لی او تاویل کئی هر معجزه لی او تاویل کئی اوز دل تا مڑکی دل خدورا مسلا نوا خدا ده مرد نرست ده جون مسلا وان چه دا سنگ بیا جوندی شو دا خو پا ظاہری اسبابو نکی گی دید دین انکار کی دا مرگ نا مراد بد اخلاقی لی دا بالکل غلط خبر دا محال خبر دا مرگ دو قسم دے یو مرگ طبعی دے چه سڑے پا پل نیتا مڑ شی مرگ اجلی دویم غیر طبعی دے غیر طبعی حکمتی مرگ چه ده سزا ده پارا یا ده بل حکمت ده پارا اللہ سکی مر کی نو چه کم طبعی مرگ ده اجلی و ده دین رستو پا دنیا کی جوندم نشتا دا بی اللہ پا دنیا کی نجوندی کی خو چه کم مرگ ده ده حکمت لاغین رستو پا دنیا کی اللہ جوندی کول کڑی لکا رستو تارمیا علیہ السلام واقع راضی یا دلتا چه کمدنو دا فینزو واقعات ذکر کی گی دلتا نوار جائے بس تاویلو نا کئی نا تاویلو نا توبہ خود تحریفو نا سم باسناکم امان موتکم بیا میرا پرتکڑی تاسو دمار گرستو کھی دیشی چه تاسو قدر رکی او منی لالکم تشکرون کھی دیشی چه تاسو قدر رکی قضلن اللہ علیکم الغمام دا چه کمدنو ومک نعمات ذکر کئی تذلیل الغمام و انزال المن و السلوام تذلیل الغمام و انزال المن و السلوام دی میدان کیو میدانی تی سہراسینا یولوی میدانو دی پاغذائی کیو خپل قام خنوز سنغاری تبراتو سمندر نپوری ہوتی دی خپل قام شام نے وساغو ابایي وطن غټل غواړي پر دینه خلالل کنه وسا خپل وطن غټل غواړي پای کې خدان له مساله دلا خدای دغه ځای کیونه دې ځان سره مختصره لگا کپڑے راغستې وي د سوري د بار او سلګا لگا ډوډۍ وسره وا هغه راوتی وګنه سلګا ډوډۍ وسره بتک متک کې وسره لګي مګي سری وبوي ایزان سره گی لنگی می لنگی اوبر آغستیو سمندر او خود سلو نه پوی نه کنه هغه خو بس کله چې کمندونو چې خلی ډیری وی او راتله کمینو تیار شه زر خلاصيږي پوی نه کنه تیار شه ډیر زر تکيږي خلاصيږي طالب جان چې ځان سره خون ساخی راوړي او یا چې کمندونو دانه راوړي او یا ځان سره درویش د کور سکی راوړي ولا میاش نه چې اتنی تیر شي چې هغه چپکړي ځکه نور وته راځي نه او په خپل وته دې تیار ناشته او چې جوس پکې ده هغه ته بیا ټینګي چې جوس پکې ده نو دې سره چې اشته کم تیارو نو اخلاص شو نو دا که شان دی پاتې شو د خوراک کوم څه شي نو او د سکاک د وبوم نو او بارا نور ته داګي ته سو پراتو داګي ته پراتو الله تعالی و وریاض را اوستا نو بدهی و سوره کو غمام سپینی وریاض ته وی بدهی و سوره سکو اوګو دیم ادا وا چې الله و مازیګری کی دا مرغو یو سیل را اوستو نن ولا ځانو بدهی و ته ځان مرغه سکری اوبه ځان لا پخې کړی او ساری دیم کې با پدې جاړو کې څه ګمننو پدې وړو وړو بوټو کې با دا څه د غبین په شان دی د غبین په شان دی یو غټه شوی وا هغه به ځان راو شو کولا الوا ولکا صحیح ده کنه نو هغه ترنجبینو الوا وا غلاب جامن په شان دی شهو هغه به چې کمندونو راو شو کو هغه به خواګه به ورپسې و خوړه خدمت نه نو ول ځان به خوړلو ګوړه به ورپسې ټاکوالا دا ته الله رب ال عزت رحم کو دوبو بندوبست پرستو ذکر کئی فضلنا علیکم الغمام آسور امنکو پتا سبانی دو وریضو غمام سپینی وریض دیتا ہوئی چاگا سور داغی یا خموی تیار بکیم نمی بلاس نجوڑی وانزلنا علیکم المن و سلوہ آرام ورو پتا سبانی ترنجبین او مرزان بس دا شیر ترنجبین و مرزان حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی الکم اتو من المن دا خریڑے چی دے سو گسے دے سو خریڑے دے ندام دا من یو قسم نے دکا تو خمی نشتے کی گی نا من آتا پائی کچھ توشی اس پتہ نے لگی شدا جے کمدن سنگا کی گی دام یو قسم نے دا آغا من کابلگرام شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمائل وی من احسان تبیلے کی گی لقد من اللہ علی المؤمنین من احسان تبیلے کی گی نو من مانا بیکڑا و خوراک بیکڑا و خوراک والا اللہ ورکو کاترون جبینو کارسو نو آغا جے کمدنو بیکڑا و نو طالب پی کمی ہوگی و تلی خدم آزے بیکڑا و تپروتی انزلنا علیکم المن والسلوى خری کلوا من طیبات ما رزقناکم دا قرآن کریم یو قاعده ده چې کله د ماضی واقعه کې امر راوړي او د ماضی خبره په امر ذکر کی نو هغه ځای کې قل قلنا چې کمنو مقدری قلنا دا مقدری مناسب دا مقام دا قل ماده پتوی آغده قال یقولو دلتا زللنا دی نو کلون مخی قلنا پتلی قلنا کلو من طیبات ما رزقناکم کلو من طیبات قلنا کلو اغیو فرمائل پیسا شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ تعالیٰ و فرمائل پی پینڈای شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ چی بدیز ہے لراغے نو فرمائل بے چی میں نے سجاد کو بتایا کہ میرے شیخ کا قائدہ لکھو لیکن اس نے چھوڑا ہے جواہر کی دا قائدہ نشتا جواہر القرآن کی ویدار سجاد بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نا پاتشی ہوا میں ار وقت بچے القرآن میں چی میں نے سجاد کو لکھا میں نے سجاد کو کہا کہ میرے شیخ کا قائدہ لکھو لیکن اس نے چھوڑا ہے قلنا قومي ويل قلو من طيبات ما رزقناكم خري من طيبات ما رزقناكم تفاقوا آغنا مزدارو آغنا چدر کرمی تاستا فما ظلمونا ولیکن كانوا انفسهم يظلمون او زیاد فما ظلمونا او دی زیاده نو کرب ما بانده فما ظلمونا دی زیاده نو کرب ما بانده ولیکن كانوا انفسهم يظلمون خدای په خپل ځان نو باندې زیاتې کاو ولیکن کانو انفسهم یظلمون خدای په خپل ځان نو باندې زیاتې کاو په خپل ځان نو باندې زیاتې کاو وما ظلمونا وما نقصونا او دې کم نه کړل زما هیڅ کم نه کړل ولیکن کانو انفسهم یظلمون خدای په خپل ځان نو باندې زیاتې کاو چې ذخیره اندوزی یې شروع کړه او پا اللہ وانی بدگمان شو و اید کلنا کلو آزل قریا نا اول سزا دا تمہید اول سزا ذکر کئی فبدل اللذین ظلمو قولا غیر اللذی قیل لهم اول سزا ذکر کئی داور تا تمہید دی و اید کلنا کلو آزل قریا او پا اکی چومیل دیتا پکی اشارہ دا چھ بنی اسرائیل د باندو بجوان کیم ناکامو وظلنا علیکم الغمام او زخاری بجوان کیم ناکامو نو دی د خلافت د چلولو ندی دی خلافت نشی چلاولے قوائد کلنا کلو آزل کریا او پاوکی چومی ولدن نشی آزل کریا تا دی خارتا دن نشی فاکلو نخری من آزدین آحیسو شیطم کم دی چستاز کو خیر غدن پازاده پریمانا دیر چه سمرم فخی وقل الباب سجده او در نشیب ورباندی سجده سجده کونکی کد الباب نمراد باب المسجدی در جماعت دروازه بی نبیاتنا سجده نمراد تحییت المسجد دی چه جماعت توردن نشی نیو دو رکات او کئی تحییت المسجد مراد دی کذا الباب نمراد باب القریشی باب القریہ دا خار دروازوی نسج جادن نمراد آجزی کون کی اشارہ دا چھ انقلابی اوقاتو کے اللہ صلح رابطہ ساتل پکار دی انخلاقی اوقاتو کی اللہ سره رابطہ ساتل پکار دی کل جے گمدنو اللہ فتح راولی اللہ خوشحالی راولی توجہ اللہ تکوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چے مکہ فتح کرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاس باندے سورو او سره دومره کته کړو چې بزین باندې لګیدو بزین لګیدو او نبی عليه الصلاه والسلام په خلی باندې وایل لا اله الا الله وحده ونصر عبده وصدق وعده وعظم الاحزاب وحده وعز جنده وعظم الاحزاب وحده الله تعالی خپل بنده سره د خپل بنده مدد وکړو او صدق قاعده او خپل وعده رښتینی کړه وعده رښتیا کړه واز جنده خپل لکر عزتمن کو واظم الاحزاب وحده او خپل لکر ډلې کافر ډلې आवाज مات کړي نبی علیہ السلام په خپل معجزي کوله او پا عمل باندې هم انقلابی اوقاتو کی اللہ تا توجہ کا وَاَقْفُلُ الْبَابَ سُجَّدَا او دنشیب وربان سجدہ کون کی وَقُولُوا حِتْوَةُ نَغْفِرْ لَكُمْ او پا خلی وائی او وائی خبر دماغ فائی حِتْوَةُ اللہم اغفر لنا چه اللہ من موافقا حِتْوَانَا زُنُوبَنَا لرکا اللہ زمانگ نگناونا زمانگا یا حتوتن لا الہ الا اللہ دا وائی لا الہ الا اللہ وائی نغفر لکم خطاياكم ما بکم تاسو گناہون استاسو او چې چا گناہون نمی واسطان عزیز المحسنین زردات زیاد بکم اجر دنیکانو لکا موسیٰ و حارون دی اغیل باجر سواکن واسطان عزیز المحسنین او زردات زیاد بکم اجر دنیکانو فبدل الذین ظلمو داوس اغا عذاب ذکر گئی اولانے عذاب انزال العذاب من السمائی بسوء الادب بے ادبی اکڑا نو اللہ تعالیٰ پہ عذاب راو لے گو بے ادبی اکڑا نو اللہ رب العزت پہ عذاب راو لے گو فبدل الذین ظلموا قولا ظاہر کے دے آیات ترجمہ لگا کرانا ظاہری معنی اکڑے بدل اکڑا ظالمانو بینا بیداغینا چی دیتا ویل شویوا یعنی چی کم و تا ویل شویوا اغنا داغینا علاوہ بلے بدل اکڑا نو دیکھو سکونہ نا دیکھو بدل اکڑا ظالمانو بینا بیداغینا چی ویل شویوا دیتا چی کم و تا ویل شویوا اغنا بلے بدل اکڑا ندی یو جواب دار احسان بدل بماند اخذ دے اخذ اللذین ظلمو واغست ظالمانو بینا بیداغینا چویل شو دیتا واغست ظالمانو دویم بدل بماند قال قال اللذین ظلمو قولا غیر اللذی قیل لهم بدل په معنا د قال درم فبدل الذين ظلموا قولا بصدرك وقالوا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا وقولا قيل لهم بدل الظالمين بينا شويل شو ديتا وقالوا قولا غير الذي قيل لهم او وی ویلا وینا بيداغنا چویل شو دیتا درم جواب بدل دوم پول غواڑی یو تب ذات متعدی کی گی او بل تب واسطے دبا سرا دل تا چه کم واسطے دبا والا دیمان نا دے ذکر شوے آغا نا دے ذکر شوے آبل ذکر شوے دے آبل ذکر شوے دے نئی بارت دا سے دے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِمَا أُمِرُوا قَوْلًا بِمَا أُمِرُوا حَذَفْ تے واسطے دا باوالا چوی دا متروکی او دا بل محفوظ وی دابل سری ما واسطه د باو علامه متروکی او دابل سری ما فبدل الذين ظلموا بما امروا بدل كل ظالمان فغبان شريت ويل شوا يوا بلا وینا بلا سکرا واغستا بما امروا سکرا هغه بما امروا واسطه د باو علامه حذف شوه بدل اکڑا کسانو چی ظلمی کڑاو واغستلا کسانو چی ظلمی کڑاو یووینا بیداغینا چی ویل شیو دیتا دیوی وی حنطتن پی شعیرتن اللہ منگلا غنم اور بشی گاڑ وارد غنم اور بشی گاڑ وارد وی منگلا غنم پکار دی میاوالی کی وی سڑی منزو کو منزو کو دوائی غختلا دوائی غفتلا چی یا اللہ مال غنم پکار دی مال غنم پکار دی خواکیو سریو کاکاو ناغور تووی وی لوگ اللہ سے ایمان کا سوال کرتے ہیں دخلے باندہ خلق دا اللہ نسو گواڑی ایمان گواڑی تو تینا غنم گواڑی ناغور تووی اغا کاکا ورتوی چی چا سر سشین نئی ناغور دا اللہ نگواڑی تا سر ایمان نشتے زن لسو گواڑا ایمان گواڑا او زما غنم نشته زبزان لسو غواړم دوی موږ بګیډه وګي او موسی وای چې ګناو نه ماف کا ګناو سره وګور موږ بګیډه سي وګي موږ لا غنم پکار دي غنم اور بشي موږ لسري پکار دي دا چغه شور وکړي وی غنم پکار دي فبد اوس یو تپوس کو دی آیات کریمه کې دیتا یو ذلی ظالمان وی دو ذلی و تا ظالمان وی اللذین ظلمو اللذین دو ذلی و تا ظالمان وی فبدل اللذین فانزلنا علی اللذین او یو ذلی و تا فاسقان وی لی بما کانو یفسقون بما کانو یو ذلی و تسویلنی فاسقان دو ذلی ظالمان دیس جرم کردنی دی غنم غختی دی ولی غنم غختل گناہ دی غنم غختل خوش گناہ غنم غختل خوش گناہ ندی چه دی دی کمدنو پا غنم غختل دو ذلی ظالمان شو دو ذلی او یو ذلی چه کمدنو فاسقان شو نجی نا پیسې نه غنم نه غنم غختلو باندې نه غنم دې خدای نه غواړي مال ګره دې خدای نه غواړي د بوت تسمره دې خدای نه سکی غواړي زمون خدای پاک ته مونږ به تیار سک سکو غواړو خدای ته اعتراض دو ځل ظالمان ویل دي یو ځل فاسقان ویل دي دار دی وجنا چې د الله مقرر شوی ذکر بدل کړو الله تعالی ول د فلو ذکر مقرر کا حتوتن او دای د حتوتن بدا هندوتن دا الله مقرر شوی ذکر سکو بدل کو د دی وجنا ابو بکر جستاس لیکلی دی وی یو احتاج به ازا فیما وردا من التوقیف فی الاسکار والاوراد د دین او عالمانو دلیل نیولای چه پا ذکرونو کی توقیف ضروری ده چه کم ذکر کم زیلہ اللہ مقرر کری نو آغا بنا بادلہ ہے چه نبی علیہ السلام کم ذکر کم زیلہ سکڑے ده مقرر کڑے ده اقا و پاک قضائے بانے کھائے پاک قضائے لکہ زمان دا ملاوی دو ذکر ده السلام علیکم اسی او سڑے دا بدل کی سکی بدل کی اور دے پزاوی پا خیر آلے ستاڑی ما شو داوی جی آیا نو خوش آمدید داوی یاوی گوڈ آفتر نون گوڈ آفتر ایونین ڈالی گیا دے گوڈ مارنی داوی دا اللہ تعالی دا پیغمبر اگا مقرر شوی ذکر سکو بدل کو دا ظلم دے پخیرالی ویل ظلم نہ دے پخیرالی ویل گناہ نہ دے خود اللہ ذکر بدلون سا دے اول ہوا یا السلام علیکم اقبوی و علیکم سلام بیا جو شورو شا وی پخیر راگ لے ورطرغار اوزا اوچا سوار اخلا سوا پورتا کوا لگا وا بیا لگیا بیا پخیر راگ لے وایا ستڑی مشی وایا نور خبر پوئی دا پرنجے چی سوکو کی نزدی ذکر دے چیو پرنجے کو نابا الحمدللہ ہوئی بل بے ارحمک اللہ ہوئی بیاو پرنجی والے حدیقم اللہ ہوئی صحیح ہے پتخرک ہوئی صحیح ہے نداد ذکر دے اوز دا نبی علیہ السلام صحابی دے تاغی پا مخ کے چاہتے کمدن ہوئی پرنجیو کو ناغل الحمدللہ مزیوی وی السلام علی رسول اللہ ابن عمر ناس تو اغوتے علی امک السلام ستا پا مور دی سلام ستا پا مور دی سلام ولی دا زید سلام نو اغوتے منگ دا نبی علیہ السلام دا سخولی منگ دا نبی علیہ السلام دا سخولی نبی علیہ السلام یو خبر دا شوار چه کم ذکر کم زیلہ مقرر شوی دے اگا پا اق قضائی کی کوا ایش وکنا نسائی بانا بدلائی بدلائی بانا دا پیغمبر علیہ السلام مقرر شوی ذکر بانا ما ذکر کی دا و نه بدلای ډیر مو سره دا دا چې هغه ذکر کې و د ځان نشپیش تیم نه ټکوای چې کوم نبی علی سلام ویل دی هغه و د ځان او په کې ټګړی نه ډګاندی چې ځان په کې اسکار ورو باندې الفاظ ور ځان نه باندې لکه د بانګ د ختمې دو دعا دا د بانګ د ختمې دو اللهم رب هذه الدعوه التامه وذيكي وارفع درجته او ورزقنا شفاعته دا شپشته دا نشته دا پکې ځان نه ورته کواله دا پکې نشته دارنګي نبی عليه السلام صحابي تسبقوا خو ورته وو دا پکې وروي امانته رسول کله دی ارسال دا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې چې ویل نبی کله بل نه وو دا وی رسول الله نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم نو دا چې شریر اسکار شي دا برابر دا ولې کله دا باندې دا د دې وروسته د دې د عالمانو کې چې د دې کمنو شرعي ذکر د کمنو بدل کړ شرعي ذکر بدل کړ اوس یو خبر چې شرعي ذکر باندې دوه کلو راغونو چې دوه ځلې ورته د عالمانو یو ځل ورته فاصله کړو نو چې څو د شریعت مکمل قانون بدل کړي هغه اوسې ترقیاتا او ایڈوانس ترقی آفتا و ایڈوانس وی دل کے کمدر اکول نظام جو پڑھ لے اکول نظام جو پڑھ لے دا اللہ رب العزت کا قانون مقابلہ کی با قانون میں جوڑے دا اللہ رب العزت قانون بدلول حرام دی بدلول حرام دی تو اس وقت ما غلط نزدک آرکے دور کرو لی گناہگر شما زما دا پدې دې ګناګار چې الله دې دې تعالی په دې ډول کو او چې الله حکم دې باندې سره په دې وجه دای په دې وجه دای نه دا کوم هریا دې سره په وته تر ما تاسو له پښتې سره په دې ډول کو چې دا موږ دې زړه ته په بیا ور رضو خاطر مو وایو دا چې تاسو ولې وایو دا چې تاسو ولې وایو دا اللہ دا حق مقابلہ کی حق بولی جو ہے دا اللہ دا قانون مقابلہ کی قانون جوڑاویل دا دیکھنن ظلم دی او دا کسر دا کسر تے دا اللہ قانون با بدلہ حکمن او دا اللہ قانون با پریگزی حکمن چی بدل کی او پریگزی دی دا دوانا دیکھنن و حرام دا جمهوریت دا الله د قانون مقابله کې قانون جوړوي وجود د جمهوریت نه وي بلکې اکثریت ته دا اختیار ورکول کار د کمنو سیاسي او انتظامي قوانین جوړولی شي انتظامي قوانین جوړولی شي وصلى الله علیه محمد فبدل الذين ظلموا اتباع خیر دی د دې وجه قانون مال کی روایت سے نبی علیہ السلام فرمائی دی یا اکیر الناس زمان یا اکیر الناس زمان السنت فی بدعت والبدعت فی سنت حال کو باندې ونه ظاهر راشي چې سنت په وایي کې بدعت شي چې تور د الله قانون خای وای دا په کله راوي است هغه مو نه وښایي وای دا د قانون دې په طریقې راوي است حالانکہ ہم ضرورت ہے تو یہ پیرا پر ہر سنت کی ابتدا کو ور بدا تو کی سنت اور بدا کو ہماری کی طریقہ ہے ور بدا تو کی سنت وذن امر منه وذن امر منه آل انتظار يسلط الله عليهم شرابهم فيصبح خيارهم فلا يستجاب اما بادشاہ خبر بھی مسلط شرار و مسلط کی بدبختا پیادو خیارا و پلا خیارا و پلا استجار رضیل اکام پا دوائیان نباری و اکر بیانت کر دی آوالی قدر بیانت کر دی لویز وان علی رحمت وری فیقیم شیطا خسل لکتاب اللہ دال لاری کتاب سوری دلان دلک کا دارنگی اغوری لا فلا علم اللہ اصطریو کتاب و سننا لا فلا علم لا اصطریو کتاب و سننا دارنگی لویز وان بلی دی وقال اصطر الى الحقی بجناع کتاب و سننا اللہ تعالی تواد اللہ دو وزر اللہ قرآن و سننا کی اگر وی ما تعالی و ما تذکر سوچ قرآن و سنت بیدی دیتی جیسو قرآن و سنت تعمل بریدی او یا پری خوضلی اون کنا او داری مقابلہ کی بل تعمل جو رہوٹ بل کنا انا لگینا جو حاکون اللہ و رسولہ شداری مقابل کی جو رہی دیتی ظالمان ملی او دار سوائی دا وزیبان اپت راگے اپت راگے ددی وجہ اپتون راگی تھا شلالہ قوانین سو بدلی و اپتون راگی اپت جلللزینا وارسل ظالمانو بیدا بیدا بیدا بیدا بیدا اپت جلللزینا ظلمو جو حر رکون کلمان مراد جہی سمات راگی اور جب الذين شريف سے لگا نہ بدل ہے سنتے گا اور جب الذين ظلم قرار دے دے کلام بدل نہ کسان سے کلو بنا دے دا گیا جو شوے دا بھاگ دا الذين بنا دے کو بھاگ دا انتجار الحیون من احجار تکانینا اوبر آئیستل تکانینا اوبر آئیستل دی سر اوبر اسکلو ختم شوی موسیٰ علیہ السلام تیوی منگل دا اللہ نا اوبو غوارا دی رال موسیٰ علیہ السلام تی سوالو کو وی منگل دا اللہ نا اوبو غوارا نجواندی ولی تا ویل شی او نبی تا شمال دا اللہ نا غوارا خو مر تاویل دا بشریت کی نوے کار دے نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاوی لا تنسنا یا اخوی فی دعائی یرو ریا منگ پا دعا کے مئرو منگ دعا کے مئرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی فدیر ارگو ٹیٹی کی بانے تم را خوشا لسم فدنیا و ما فی ہارا پیرا لسوک را کئی دنی ورکو نبی علیہ السلام ماتا وی یرور گوٹیا بی بدیرا دیرا لڑیرا مزارا کلا چه من دعا که مئی رو استاز شاگرد تاویل چی شاگرد استاز تاویل چی چه من لدعاو کا فازل مفزول تاویل چی مفزول فازل تاویل چی چه من لدعاو کا خدا چه جوانده مردی تاوی من لدعاو کا دا پا شریعت کی نشته شریعت کې دانشته نه صحابو نه ثابت دي نه د ګندنه د تابعینو نه ثابت دي الامر بالاتباع والنهي عن الابتداء کې سیوتی وې دا بدعت ده دا نه شرع استلره ده مړو د ژوندو امداد نشي کولای دا رنګي د ژوندۍ و د مړ ولی قبر سره کینی او وای چې دنه ز پیز حاصلوم قبر سره جا نماز خور کی او ایدن افیض حاصل اوم شاولی اللہ رحمه اللہ تعالی فرمائی لی دی چه فیض از قبور احداث شدا دا بیدت را استلے دی خلق دا نشت بشریت کی حدیث ہے کہ جی کمدنو زا فیض حاصل اوم فیض من القبور بشریت کی نشتا حضا موسیٰ علیہ السلام جو اندیو او قومت اوئی چه منگل دا اللہ نسوالو کا موسیٰ علیہ السلام کو دا دیز ایم ہوئی رستم وی ادعو لنا ربک وایز استقام موسی پاکی چوبو غختل موسی علیہ السلام دفار دخفل قام فقل نظر بی اصاق الحجر نوم ویل بوا پام ساری دقا گٹا بس یو گٹا وام یا لفلام جنسی دی یا وحدی دی یا خاص تلور گٹا گٹا وام فان فاجرت منو سنتا عشرت آئینا راو بایدل دینا دولس چینی خدا لیمام دولس کامونو دولس چینی تی راو بایدی او زن قام او زن قبیلہ او ڈالا غلط او زن وارا وام قد علمان کلو ناس مشربم یقینا پیجندار یوی ڈالی قل گزر هر یوی وارا واری چی دیلتلا او غلط اغلطی چی دیلتلا تقسیم دو بو جائز دی چی جگر آرانی شی نومی ویلخورای کل نا کلو اومی ویلخورای او سفی من رزق اللہ ورک رضا اللہ نا ولا تاثر فی الارد مفسدین او مگر دې ځوا کې روان کاری رانه مکوې فساد مکوې العصوا الفساد عصوم فساد ته وي او فساد عمرانه ولا تاسو فساد مکوې فزما کې اور پسې وسو بیا مفسدي ندی وجه اول کې تجرید وکا ولا تاسو فل ارض مفسرين مکه کې ځوا کې روان کاری رانه مکوې فساد ته چه خریس کی دا اللہ او قانون دا غیر اللہ منی قانون دا غیر اللہ منی او دا اللہ رب العزت دا حکم خلاف ورزی کئے معاسی کئے گناہو نہ کئے وائز قلتم یا موسیٰ دویم عذاب رسو ذکر گئی اول ورطا تمہید دی وائز قلتم یا موسیٰ او پاکی شویل تاسوے موسیٰ لن نصفر علا طعام واحدن بلکل صبر نکو منگا خوراکی او قسم باندی تو خوراکی او قسم باندی حضورنا ربکا خوراکونا دوو خو قسم یوو قسم یوو حضی و جنائی صحابی واحدوی گنی ترنجبینمو مرزانمو خو قسم یوو اکتا الکور تراشی بی بی سپکڑی دی ویس بچے بینڈائی دی اوکا خدا بلد راشی بی بی سپکڑی دی بینڈائی دی اوکا خدا بلد راشی بی بی سپکڑی دی بی بی بل سکار سیو کہنا خدا قیو شیو منترے ویو دیکھ دو دی دو دی او قسم یوی نوالا تو آمی واحدین او خوراکی او قسم باندی فادورنا ربکان حقوار منگل رضر ابنا دی او گورا موسات ہوئی منگل سوالو کا او غوالا منگل را در ابنا دی یو خریج لنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو باران نکی دو ریست اسخال ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو دو نبی علیہ السلام سرو اگائی بو تو نبی اللہ منگ با منگل و مخی نبی علیہ السلام دعا کولا او اس منگ دو نبی علیہ السلام سرو را اس سے دے نو منگ دے دو چه کمدن دعا تا تا وسیلہ کو اگو دعا اکڑا اللہ بارانو کو دا یو نکل شلاول نبی علیہ السلام قبر تا ویلوی چه منگل دا اللہ نبارانو غوالا منگل دا اللہ نبارانو غوالا دا شریعت کی نشتا فادو لنا ربکا او غوالا منگل را در اپنا دی یو خرج لنا چراو باسی منگل را من ماد آگینا تم بی تول اردو چرا چکی ازمکا ازمکا را زرغنی من باقلی آد تلکاریانو دا آگینا زن خلق وی وې دې دې کمندونو تلکاری څه پیژاندا ولې دا د غو سود اسمان نه پر استرا ګرځېدلې وي د پیرغون ټول زمیداری باندې نه کولا ټول زمیدارې دې سنبالولې کانو من اهل الفلاح کانو اهل فلاحه فرغبو الی مالوفهم راغب وې کانو اهل فلاحه فرغبو الی مالوفهم زمیدارانو او زمیدارانو دا سیزونه خوخی زمیدار لا چرگان پاخه کا گردان والا پاخه کا چاولی والا پاخه کا دال والا پاخه کا لوبیا والا پاخه کا خو ساک چی پکینی کنه دا سلیلی لیلی گوری یعنی با دیر اخر روڑای و خو ساک پکینو ساک پکینو ورپسی والا پروت ورکا پیرنی والا سکا ورکا او کاغو والا یولا پسکا ورکا وی ډیر کوله داوته ګړو وچې کړو چای پکې نو بیا چای چې کمنو دغې دا هر چای او خپل چوایسی دیم چې کمنو دغه شی باندې ماینو په دغه شی ماینو زمیدارانو همین بقلیا او قصایا موهایمی ذکر کوي وکانت النعام امورا سماویہ فشقت علیہم لمیلہم الی الامور الارضیہ کانت النعام امورا سماویہ دا نعام چیو نعمتون رضا غیبی راتلل اسمان تطرفنا غیبی راتلل نو دیبان لگرانو لگیدن دیدو شو برداشت کولے لمیلہم الی الامور الارضیہ ذکر دی روحانیت کمزور ہے روحانیت کمزور ہے نو دیبانی داغ آسمان خوراک درونو لگی دو او دزمک طرف تے میلانو کو میلانو کو یو سڑیوی داغ جے کمدنو سفلی ارضی علومو تا میلانی دزمک علومو تا سفی مادی علم تا میلان وی مادی تعلیم تا آغی تا میلان وی شکل آغا قرآن مجید تکینی ناغا بانی غمیگی آغا وی مروی دو گنتی لگی آو دو گنتی وی سو آو تعلیم شد آغا میلان قرآنی علوم تارے ناغا وی یو خدا دو گنتی دوم رضر سشی داغو دې سره مناسبت ده چې کوم طالب ډوډۍ مقصد ګرځول وي نو په کال کې شپږ مدرسې بدلې کی وای دې ځه خواندو نو کو دې ځه مزاو نکړه او چې کوم علم مقصد ګرځول وي داغه چې علم قبضه کې کیږي په ډوډۍ باندې گزاره کو یو وخت ملاوي کې ملاو وشي قبل وخت نه وي بس خیر ده دا دوره مسله نه ده وچه زما روحانی تربیت برابری زما علمی تربیت برابری داغه بیا په ډوډۍ باندې کار نیم ټول دا مقصد پورې خبره ده نو دوی روحانیت کمزور هو نو هغه چې کمزورو کې درانه ولګېدل درانه به ولګېدل خبرګران شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل په پدای باندې منځونه 500 منځونه 500 وجه دا وه چې تیاره خوړه او په یو ځای ناستو نو چې تیاره خوري په یو ځای ناستي څه کوي خو بس په یو بل بهرایخي نو په یو بل بهرایخي چې خو خوراک ته ورکي خوراک ته مړځان خوري روره او ترنجبینې کتکۍ ورپسې او خې خدایي اوبني او هغه ورپسې سکي حاضمې نو دې خو به کمنو سخي شي په یو بل برازي او خواهشات په بیسه شي غالب شي شهوات په بیسه شي غالب شي نو دې وجنه دې باندې منځونه 500 دغه لګوخه کې کې خودل 500 به کې خودل به به کم کړو خدا غتیار خوراک په ټیم کې به منځونه سوکړو 500 کړل دا ردې لپاره چې ستوري وزاري کینا موسیٰ علیہ السلام بچے جو 15-20 منٹ تیرے دل نوینیت تڑے لگا بولے 500 سنیما گھنٹا پستی منزین 24 گھنٹے دی 24 دن 48 دیکھے بہت دکی دل نہیں سب کانا خوبا 10-15 منٹ پس بہوی نیت تڑائی دید دین تنگ را رہی چھو بس موسیٰ علیہ السلام خطا کی گئے جو نیت تک ہوئی تڑائی دیوی منگلہ ہوئی پلیٹے پر بخار ہوئی دا چیزونا شدید انا من بزان لگر تو کچھ دی منزونا بیغم دی وجینا تالیب تیار اخوی مدرسہ کی نو دے با اوزگار نپری دی تالیب تیار اخوی دا تبلیغیان پا دی پوئی گی مرکز کی تیار اخوی گنا نو دی لسر نو اوزگار دوم رکاری والا کتلی دوم رکار چی رازی گنا بستاری لن بستاری تا سر رسی دور مخیو دی نمالی دیلی دیگه اپنا لگا سر تاگر سر سیدون نمک کیو دی سم کاری والا کتلی کو مرکز کی او اور کلا چه سار پاسی سنگا نوالوی نمبر بسوک ہوئی چه نمبر وی اسراک کو پوری تسبیحات برابر کی اشراق وکي تسبيحات برابر کې وي تعلیم حلقه ولګوي 2 غنټه تعلیم حلقه ولګوي بیا وې تجوید وکي شابه نظر در تجوید سکی شروع کی نبیا وای وای مذاکره وکي لگا اشپا کو نمبر مذاکره وکي بیا ما وی دې لگا رامو کې یول بجول داس شوې چې ډېر راوځي چې خلاصو خړه لګو تعلیم لا بچات دې وګزار نه پری سبقونه تکرار یو تی اوروا بل تی اوروا آن پر چه دی اوزگار نی بس دی پر علمی کار کے سم مصروف ای کدی مصروف آنو دی پر تف اتاک کئی روانے با کئی قرآن کریم اجتماع چه دا یوزائی کی تسڑے راجع مشی ندار دیر نخوا کئی لگا جمعی موز لخلق راجع مشو چه موز خلاص شو نوی پن تشیرو خوریگی وې دې سره چې مشوي دی مونږ څه مګر دا له ولګولې نو شروع بشي نو کې دې چې جو د درې ځګړې به کې څه شي خو پاتاوه فهم ته شروع خورېږي وې دې ځاله چې تر مزدوري کوي ډوډا وګټې ځاله دې فهم ته شروع فدا مدرسې کې طلبه جمع او تیار افري نو دې سبق نه به وزاره نه سم ورته کار به ته ویلې چې بس دې بالک لره سیګانا چې در رسیدو نمک کې څه شوی پر رسیدو نمک کې ودی هدی باندې منځوره پنځو شو هدی وی وی تاګه وی موږ له وی مولاته پر پکار دي د دینه دا خلاصو یو خرجانا مما تم بتولار کوستانه تبلیغ کې تلو نو بیا ورته چاوي وی سي روزه کې نه دي هغه ته نه بالکل نه مې وله ای پاس کما مې وله وی الله رب العزت غسان خو پختوم نازاون دکوي الله رب العزت وی 50 منځو نه فرص کړي بیا نبی علیہ السلام درخواست کړي د پینځه کم کړي بیا درخواست کړي پینځه کم کړي تله راغله د پینځه پاتې کړي سو پاتې کړي تبلیغي بیا لګیدل نه بیا 50 کړي دا چې کمنو اشراق ته دا چاش ته دا صلوات توبه را دا صلوات استغفار دا و بین نه دا دې کمنو دا دې بیا غ بیا پندوس کړې وزنه زما مم باقلیا وقصا او فومیا مم باقلیا اترکار یانو دا غینا وقصا یا او د ثرو د باد رنگونه قصا هغه څه ویل کیږي چې هغه اون خوړل کیږي اون کچا اګازر شوی مولای شوی بادرنګ شو ترې شوی چې زما کې راوځي او اون څه کېږي کچا خوړل شي وقصایا او د ترو د بادرنګونه وفومیا او د غنمو دا غینا اوګي ته موې د بلډ پريشر علاج دی اوګا د ویته نه چیز شي ګان وفومیا او د اوګي دا غینا او یا غنم وادسیا او بصریا وادسیا او د نسکان دا غینا غوختي دی وو ډړي په قیدیانو لپوخو وادسیا او د نسکونه نسکان دالی بابا صلیا او د پیاز او داغه نه دای په تلکارای باندې خپویدل خبره برخړی را فازا پیراغه قالا تستبدلون الذي وعدنا بالذي هو خير نو ویل موسی علی السلام بدلا استبدال دا منغوی دو مفول غواړي یو ته متعدی کی بذات او بل ته بالواسطه مدخول دبا متروکی مدخول دبا متروکی او چکم تب ازداد متعدیوی اغا معخوض وی اوس معنی دا سوکا چکم سر نزیر آغا لیوی آغا سر آغی مناسب معنی اوکا اوس دل تب ازداد مخ کرے او دا با والا رستو دے مذکر پر خودو ماناو کا دا غصو او دے بلکر پر خودو دا سے ہوا ہے آتا تبدلون اللذی آیا اقلی تاسو آغا سیزو چاگد بیکارا بدل دا آنکی چاگد غورا بدل میں بالا اوڑا آغا دہلا برابر سوا آتا نسو مانا قالا وی آتا تبدلون اللذی آیا اقلی تاسو آغا سیز چاگد بیکارا بدل دا آنکی چاگد غورا ولی مولای ټیپر گازرې ساری بادرنګ دا ولې بیکار چیز دی؟ دا خدای الله نعمتونه دي. دا الله نعمتونه دي. ولې دا بیکار دي نه؟ دا نه دي بیکار. دا مقابله نه ده کا. پونښوي. دا د الله رب العزت په غیبی رزق پسې دا غي په مقابله کې رسول خنو. دا غي په مقابله کې رسول خنو. ګيري رو داسې زونه خدي. خدای الله رب العزت د نعمت نا قدرې کول او دې سيزونو ته تر توجه کول دا ډېر بیکار کار دی. دا یو کول نه نعمت نا قدرې وکړه الله ولا سزا ورکړه ضربت عليهم ضربت عليهم الذله. اوس یو سړی چې کم دن وای ویاله تاسو په انګریزي تعلیم پسې خبرې کوي نو ولې ډاکټري زده کول بد کار دی؟ ولې انجینیری زده کول بد کار دی؟ ولې انګلیش زده کول غلط کار دی؟ نه ورې انګلیش زده کول ښه کار دی، ډاکټري زده کول ښه کار دی، خو قرآن لته ور کول غلط کار دی. قرآن پر خودل غلط کار دی. تا ته چالوی چې ډاکټري مزه کاو، تا ته چالوی چې ساينس مزه کاو، تا ته چالوی چې ټکنالوژي مزه کاو، دا ټول زکه خو قرآن لته مور کاو. تو قرآن ولی پریگلی دا سودا دی ندخا چه قرآن مجید بلکل نوائی قرآن مجید ویل خو تلاوت نده القرآن اسم لی نظم والمانا تو قرآن مجید عمل دی سکو اخلاق دی سکل تازید دی سکو دا سودا دی غلط آده تو فنون مغرب دکائی نو تازیب مغرب ولی روڑی فنون مغرب سرا تعذیب مغرب ولی راوڑی فنون مغرب نه چامنه نه راکړي گاڑی جوړ کا انجنیری وکا ټکنالوژي جوړا کا دا فنون مغرب دي جوړ کا تا ته چاویلی چې ما جوړاو خداګي سرا انګلیش دې زکاو نو په څوک دې پکې ولی بایلو دا انګلیش په پتلون کې زکیږي او په پښتو کې نه زکیږي په پرتوک کې ځکا کنه چې سکول لږ ځکاو نو ګیره دې پکې ولې وایله دا په ګیره کې نه ځکې کنه ګیره والو انګلیش نه ورځي ساينس ځکاو نو دا اسلامي قانون دی وته ولې پرې خاو ده دا ولې سره د قانون نه ځکېږي دا عادتونه د انګريز دی ولې راوړل دا اخلاق د انګريز دی ولې راوړل دا کلچر او تهذیب د انګريز دی ولې راوړل د دین ته کوم د علماء خلاف چې تاسو کوم د فنون مغرب سره اسلامي تهذیب اسلامي ثقافت اسلامي اخلاق اسلامي قانون هغه به پرې خو دو اتستبدلون الذي هو انا بالذي هو خير دا مطلب دی دا الله قانون پرې کړی قران پرې کړی او دا سيزونه علي شرمې ګمنا ته مسلمان دي شي تر اسلام داوود څه شي ګای هدی و زر وای مړ مولا بتارا کایس پوی مال تا مولا مون تلوی دیوال دی بس دیو د کزر زر وای چې انګلیش تاسو انګلیش تاسو انګلیش خو یو وجب را زکه زکه نه زکه من تکو خودی انګلیش سره چې دا خلو د انګلیش وا نو دا ورسره دا اخلاق ولې د انګريزيانو راوړل اخلاق دی ولې د انګريزيانو راوړل جبا تاثیر لري جبا اثر لري جبه سره د کدنو اخلاق بدلیږي حافظ ابن تیمیه رحم الله تعالی کابل ګرام شیخ ابراهیم الله زاغه په حواله ذکر کول چې یو دشمن په یو قوم حمله کوي او هغه خپل غلامان کول غواړي نو اولنه دا هغه په قامي جبه باندې حمله کوي اول دا هغه په قامي جبه حمله کوي په چکل ته قامي جبه والی نو قامي جبه سره هغه اخلاق لاړ شي اوس مهنت شروع دي الله دې نه کامیابی خو اوس خلک اردو په انګلیش کې لیکي لکی کنا تاسوم لکی چه رساله لکی میسج و دوائی تاسو چه موبایل کی رساله لکی تاسو پختو هم پا انگلیس کی لکی دا محنت شروع دے چه دو عربی علم باتا حروف تحجی ختم کی دا محنت شروع دے روس کے اوپرل ازبکستان تاجکستان کے اوپرل حرم شریف کی اور الگ ما سراناس تو نما اسی ویر میرد او پرسی بانی نما اردی چی تو رستی خوب او بس اگر سب خوشحال شدو رداغ ما پتکین است ما تو وی ما اردی از کجا استی ما تاجکستان است نما اردی وی نستاس اخبال جب اسش روی تاجکی پرتی تاجکی ہوئی نما ارتوی میں دابل ملگره ری ویدید ازبکستان نے اگر پر شاعت بانے ازبک دغلی کلے پر تیلائی بانے زان نما ارتوی میں ازبکی سن لکلے کی ازبکی جب میں ری احمدین طالب دیوان نے پاغی کی او غزل پر ازبکائی کرے اگر لکا عام زمان دے جب بشان لکلے لکا فارسی جسن لکلے کی اردو عربی دا غشن لیکلے ہو نو ما تیسے تپوسو کو مارتا ہے میں ازبکی سن لیکلے کی نو اغیی دے انگلیش رسم الخط راواز خلق بدلو لکہ دا بی چیو لکی او دا پاس پہ لگ مت غنطا کیو کی یا ایو لکی لاندے و تا سگنگڑے غنطا کیو کی دا سی خپل حروف تحاجی جو کرو خود دے انگلیش دے رشکو نے جو کرو مارتا ہے میں دا خمیدا ازبکستان دا ازبکی رسم الخط خ ناغه موبایل کې خپل جواب کې ورکړل ګوګل کې چې د ازبکی رسم الخط ما هغه سور رسم الخط راوېسته د پارسای په شان دی ودا نه نو ورته ودا موږ له اوسه نه راځي ودا موږ ختم شوه دی یو سودانه وی رسم الخط ته نوې طریقه ده خدای دې نه کامیابی خله در وخرستو ته ګورم اے سبا چې کمونو ګنګړې شولې بي سبا دې ګنګړې شولې او د علب باتا با دا اوز دا سکول دا لکانونا او دا جنکونا دا اردو انسی ریشوی تا دا ورونا تا پوستو کان وای پین ساٹ رو ای پین ساٹ نپیجنی پین ساٹ سو تا وی یکینی خبر تکو پین ساٹ نپیجنی دا تیلیپون نمبر ورطا ہوا ہے سپر تین سو تیرہ سپر تین نبوی تری وان تری باندی پوئی پائی پوئی گی انسی ختمی دا د دې دا جبا چې کمنو چې واغستل نو اخلاق یې سکړو واغستل نو انګريزه سره خلتا وای نو سره کو ناټین تاو کی نو بیا چې کمنو پتلونی اوغستې خبرې هم داږي په شانتۍ کې سیګریټ هم داږي په شانتۍ سکي او بوم داږي په شانتۍ سکي ډوړې هم داږي په شانتۍ واده کوېدن هم داږي په شانتۍ داږي په شانتۍ پولاړه پولاړي شکی چې کمنو بولو برازي طول ارس چکم دن داغی کن دا اتس تبدلون اللذی هو انا باللذی هو خیر اسلام کے بہتری وار اسلام تعجیب دی پری خودو اتس تبدلون اللذی من او سلوان پری خودل دیر لوی جرمو او کن اسلام پری خودل دیر لوی جرم اگئی من او سلوان پری خودل نصربت علیہ مز اگئی غلامان شو او منگ اسلام پری خودل منگ دی باس شایان یو خیرات پیسو زګه کوم غلامان یو کنه آتا تبدلون الذي هو انا بالذي هو خير آیا اخلی تاسو هغه چې لره شغله بیکار په بدل لا کې شغله بهتر لا شي دغه یو خار ده بس فاین لکم تاسو لره بیا هغه چې غوښتي تاسو وضربت عليهم الذله دا سزا ده ذلت والهوان بسبب الكفران ذلت والهوان بسبب الكفران چې ذلیل شو او خوار شو د وجه د ناقدرای نه واظر با تعالی مذلا او تا پکړې شو او واله شو په دی باندې یان راغې په دی باندې ذلت غلامی براله غلامی به کمندن اوراله غلامان شو وال مسکنا او خواري د زړو نظروم خوار شو پښتانه وي د پلان کې کسي خوار دي نو کسي خوار شو ارس تبه اوگی اوگی نظر بانده قتل شاپور شیخ سبرای محلا و تعالی بیو یهودی پلار و جوی پا پونو بانده قتلو پونکو بانده دانی سیڑه دا پا دی بانده قتل نو پلار بی پا هر پونه اخفاکی خودا او یو زوی چو ناغب یو پری خودا و پا بلا بانده بی اخفاکی خودا پا بلا بانده نو دی زوی دی پلار تا ہوئی چه بابا پا هر پونه اخوا مگده بود پا دی اصولیگی سب دی اصولیگی بود پا دی اصولیگی وی دی باب پلار ورطا ہوئی چه بچه پا بلی تایر سومنو پتلون مشلیگی لکه چه میند که بکیو پریدم نو بیا میسش لیگی پتلون مشلیگی دی کسی خوار شو خوارو دا دی بیا نمڑیگی وازو ربات علیم و ذلہ وی دا پلان کی دم راستا سادا دم راستا سادا طالب سره چې پنچتوی کو جیب کروی خدای پاک سو کرن اکلا نکوی دا میرے منچا پر بوسا کم دیکھتا دے پنچتوی بانے دا سی کل دا سی دی کل دا سی دی نمانا پریدیو کتاب پیلا مجبز ہم والا غسکو مجھے دا سی مصیبت دے جتاک دے پنچتوی نیسی سنبالو کپنج زارے راگلا رائی توبا دے او غوی دا پلان کی خوار دی من لوتون ترازی منگا تاسو تا مختاج دی خوار دی اجزا زوری بات علیم و زلط و المسکنا تا پکلی سو بذیبان زلط و خواری او اختشو بقار که ده طرف دا اللانا غیر المغضوبی و باو پی غضب من اللہ او اختشو بقار و بغصو که ده طرف دا اللانا ذالک بی انهم دار دی وجنا چی اقینن دی انکار که ده ایتون دا اللانا او گورا دا اللہ دا ایتونو نا انکار کاؤ دا مخی ایتونو ذکر نسو شو ادخولو الباب سجادا فقولو حطوان فبدل اللذین او دا اللہ رب العزت دا نعمتونو نا قدری اکاولا من او صلوان دا ردی وجنا چی اقین اندی انکار کاؤ دا ایتونو دا اللہ نا فچی انکاریو کو ویقتلون النبینا وجل پیغمبران بغیر الحقی بی جرمان نولی دا انبیاء وجلون بجرمی چیزن تیو سردا ویل دا قید واقعی دی یعنی ویقتلون النبینا بغیر الحق عندهم دا چی چا وجل نددیم قسم پی خوالی چی دی جرم نیشتی دی وجل کو پنیز بانی ام بی جرمو چی دا من بی جرمو بی جرم ای وجلو ویقتلون النبینا دا قرآن کریم دا قرست و جل یهودو گانو زائدو کی ذکر کری دی دل دا رست و بیام رازی چه دیبا دا اللہ رب العزت دا عیان و جل او شهیدان کول بے ویقتلون النبینا او و جل بذی پیغمبران بغیر الحق بید جرم نام دا دی پا نزبان دی دی ولی کول دا انکار ولی کول انبیاء ولی و جل دار دی و جنا چه یقین دینا فرمانی کولا او دی دا عدنا تیرے کاؤ آسو عیسیان عمل پری خودلو تا ہوئی عمل پری خودلو تا چی عمل پریگ دی نو عیسیان سو دا جی کم دی نو عیسیان سو پریگ دی کنا ذالک ایما آسو و کان ریات دون اول الله رب العزت حکمونه را لګلو نو اول سپ داو چې دې په عمل نه کوو په مړه مسل الله دا عمل کول څو فکس کی سمع انا وا اسوینا عمل پری خودو چې عمل پری خودو نو سبا نه خو عمل کوي کنه چې دا الله پاګې نه کوي نو عمل خوده کنه لکه سواده کول دي مثل شریعت پا طریقہ ہے نا کہنا پس تو طریقہ خوبے کا ہے کہنا غل سزاور قول لینے چیدہ اللہ سزاور نا ورکا ہے سو خوبولا سکھا ہے ورکا ہے کہنا نا محکمہ قضا چلول لی چیدہ اللہ پاگینے چلے نا پبلا خوبے سکھا ہے چلے کہنا دی اول دا اللہ کا حکم و دا اللہ قانون سکھو پریخو دا اول سکھ لکمون زینہ کھو زکاة ہے نوار کو وی مړه مسل الله علیه مګه ماف کی اره ایمان کوم شته په خدای یقین وکا خو بس عمل سره عمل سره دا دی اول وی عمل کمزوری دا مولانو مې بس خیر دی ایمان شته او خدای به سکی معاف کی او بس مونږ ور دوا غانې کو چې خدای دې ونه عمل تو فکس کی دا یو څه په سوخ دا چلے دو هو ور تر بیا بین څه چې په الله پاګې عمل نکاو په بل څه پاګې کو نو خپل یو څه جوړ کړ عمل لپاره خپل یو څه جوړ کړ عمل لپاره نو درم څه چې خپل جوړ کړ عمل لپاره نو داعی او نبی هغه الله یا تو نه راوړل ورته دا تاسو کوی دا الله یاد دا دی او تاسو په دې عمل کوی په دی وته موږ دا نه منو موږ د پلار نکړ او خپل پرې خودلې نشو درم څه داعی او تبیا وی یا د خدای حکم پرې کړی نو ملغلې کیږي نور شهید کا سلام ورنشته یو گناہ بل گناہ راکا گی غم اوکا غم اوکا بیان اوکا دا اوائی چه دا سکم دنو بس خیر دیو اللہ قانون کو طول منی خو بس دا غدنو کمزوری دا بس پی صلف صرف چه کم دنو نکی نو خو منی طول چه دا اللہ قانون حق تیارا طول منی عمل چه پی نکی دا دین مسئلہ جوڑی گی تو بلی جوڑ که جوڑی نکو جوڑی که جوڑی نکو چه جوڑی که نو دا اعتداؤ دا حد نتیر وطل تو چه اس وقت دا اللہ قانون وائی دا اللہ آغا منی نمانی او چه بیاورتا چاہوئی وجنی کنی وجنی ہوا جلی شروع کن دار دغ دینا تلیوا دا اللہ رب العزت دا قانون ببارک سشیمک آوا بیانو کا خلقو تا نیو گناہ بل گناہ راکا گی ذالکا چوی پا دغا عدد شنو بیا دغا کئی ذالکا بیا ناهم کانو کرنو بیا آیت اللہ دار دی وجنا چوی انکار کود آیت اللہ نا او وجن پیغمبران بے جرما دار دی وجنا چوی نا فرمانی کولا او دی دارنا تیرے کو تت خاتمہ ذکر کئی ان اللذین آمنو واللذین آدو ترغیب سر خاتمہ چه بنمونو بانکار نکی گی بنمونو لقبونو بانکار نکی گی بنمونو لقبونو بانکار نکی گی حبرگرام شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل کو پنم بانی سڑے چه کمدنو اسلام گلو اسلام دین شی خوچ پاقیدہ کے و پامل کے اسلام نوی ندا چه کمدنو نم والا فائدہ دا نم والا فائدہ نور کئی نمونو نسلو جوڑی گی اصل پس چه کمدنو عقیدہ و عمل دی او عبدو عقیدہ جوڑا کئی او عبدو پا عمل کسکے راولی نو قلبا چه کمدنو کامیابی گی قلبا تو دل تا طول دلو تا دعوت تے دعوت تے دا وحدت الادیان چه رازی چه یو شو رازی چه سو شو مومنانو تا برائی نام برائی نام مومنانو تا شناختی کاری او کاغذی ایماندار دے اگر تا اموی برائی نام یهودی تا اموی دکا چه کم یهودی نبی علیہ السلام نمانی نو دا برائی نام سدے برائی نام نو دے برائی نام یهودی تا اموی برائی نام عیسائی تا اموی برائی نام صحابی تا اموی دے طول لدعوت پر گئی چه راشی او اسلام اومه نئی دا دی عقیده و دا دی عمل خپل کئی دا دی عقیده و دا دی عمل خپل کئی ستاسو پا یهودیت پا نم عمل پا دی که ره ستاسو چه پا دی عملو کئی نو یهودیت دی که ره نصرانیت پا دی که ره سابعیت پا دی که ره راشی نو طول چه کم دنو نا سابعی مستقل قوم نه پوئی گئی که نا او سمشتا پا مستق کی فرقه و اشته و سمسادی ای فرقه مسقط و امان مسقط که و سمسادی و دا چه دا طول و خنقلا دعوت ته کسوک چه کمدنو دا اسمانی دین قائل دی او کسوک دا اسمانی دین قائل ندی طول و دعوت پر خی شراشی او قرآن کریم او اسلام خپل خی اسلام دا انسانیت نظام دی اسلام د مسلمانانو نظام نه دی اسلام د انسانیت نظام نه الحركه الاجتماعيه الانسانيه دا اجتماعي حرکت ته د انسانيت د پاره اسلام ان الذين امنوا يقينا كسان شاغي ذکرونو په لقب مؤمنان دي ورپسې من امن بالله دا د ان خبر دي ماتوب ماتوب له ټول اسم دین نه دا من ماتوبه تل لري کته ان الذين امنوا من امن بالله دا مبتدا خبر یو شي ماوي ان الذين امنوا چې په لقب او په کاغذ کې سي ان الذين امنوا خبر ګرام شي ابراهيم الله تعالی به آیات لاندې خبره کولی په نوم نکیږي د نوم نکار نکیږي د کار نکار جوړي به د کار نه کار جوړي کردار په کار دی اقبال یو ځای کې ویلی دي تم سرافا گفتار او سرافا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گل صاحب کنار تج دخلی دوزینن سبا سمر دی منگزال نمارا ہے اوشلو لدانا عملی کاروائی زیرو زیرو صفر صفر درسون سمر دی او دا اللہ را توحید سمر دعوتو ندی دا اللہ را قانون سمر دعوتو ندی عملی میدان صفر دا ټول کاغذی مومنان دی اللہ من شاء اللہ من خپل ته کمنرو په کور کې زمون نظام شریعت نه وي په مدرسه کې شوروي نظام نه وي محترم ځان ته خدای وایي اسی اسلامي نظام وایي په مدرسه کې شوروي نظام جوړ کا بیا کړه په مدرسه کې خو چې کم وسته هغه اسلامي نظام باندې برابر کا خدای دې کم دنو عملی طور موږ عمل طور صفر یو صرف تحقیقات کتابون لیکل حوالی ویل د خبرو وای یا لازمان توبه و این یقولو تسمع لی قولیم خبر زمان پا خبرو اندو مسلمانی جی بخضیه خو لکه دک عمل من زیرو یو زیرو صفر لکه دا کم دعوتون چی نن چلیگی که دعوتون لب گونتا که مخواوه لب گونتا که پخواوه آنو که دیشی چی نیم از مکبان اسلامی نظام ہوئی دوم را دعوتون دیدن سوا در نیت سوم را ڈکتی دارنگی جا کمدنو کاغذون سوم را ڈکتی پانی ڈکی دی فاملی کاروائی نشتا عمل نشتا دی یو کل سکنشی خول یو کل چی سو فیصد باغی کی اسلامی نظام دی یو کور سڑی نشی خود دلی اللہ دی افغانستان لی استحکام نصیب کی او اللہ دی طول دنیا دا پارا نمونہ کی اللہ رضا هر شر او د فساد نه پامان کی او الله رضا زمون پاکستان چې به کوم مقصد آزاد شوه دی الله رضا هغه مقصد باندې پورا کی الله تعالی دې د هندستان خاورم د پاکستان کی دغه د زمون مشرانو غټلې ده یوازې کشمیر نه ټول هندستان د خدای پاک بیا د اسلام د لاندې راولي سره د بنگال نه او الله تعالی دې په ټول باندې خراسان باندې په ټول باندې الله اسلامي نظام راولي سره د عربستان نه خبری دی بس کونو ان الذين امنوا وصبس کې دې شي چې تاسو پر اگر سزاي سراو چې تروږي هغه بابا هم سکول یو ځای کې غالب راو او تاسو عبد الله بن تامر وضو هغه راو کنه کې دې چې تاسو وشي ان الذين امنوا والذين هاجروا والنصارى صابرين بر امن بالله يقينا كسان چې مان راوړل دي هغه کسان چې يهوديان دي هاجو وانا سوارا و پیرانگیان و صحابینا او دی ابراهیم و مسیحان من آمن باللائی چاچی میمان را اوڑ پا اللہ بانے اوپر از رستان آئی تا صدایت تو مقصد پوچھ دی دادی طول لداوت تے پتر عبد چا بند اسلام بند چا لداوت تر کئی او اسلام ماوی الیوم اکملت لکم دادی طول دینو نصدہ جامع دین دے دا ټول کم اسمان نچی یهودیت کم نا اسمان نراغلے ہو او اگر قیامت دا پارا پاتے کولو کم اگر پا قرآن کشتا چھ کم انجیل لاسمان نراغلے ہو او اگر قیامت پوری پاتے کولو اب اسے کشتا پا قرآن کی کم ابراہیمیت سابعیت چھ ابراہیم راوڑے ہو او اگر تر قیامت پوری پاتے کولو اگر پچا کشتا پا قرآن کریم کشتا دیل دعوت تے عقیدہ سمکا عمل سکا سمکا دا مطلب دے رہ دی آیا ہے تدین ایسا جو کلتا اس طفیت نشتی دا دیر ایسا جو کلتا شدادی طولو تووی چی تازو پا خلق پلزائی تکی رازی چی قدر مشترک پانی ملو ایمان باللہ توم منی اللہ و آخرت زوم منم دا دو سکو منو پا دی بچه کمدن یو بر سر یو شو چې زما په کومه خبره ته خپه کېږي هغه به زه پرې دم ستا په کومه خبره چې زه خپه کېږم هغه به تم پرې دا اوسنۍ وحدت الابیان دی دا فتنه ده دا چې کوم دی نو د دین د اسلام امتیاز د اسلام تشخص ختمي او مسلمانانو کې د بل یو سیل تو قربانه ماده پیدا کړي وای موږ چې کوم دی نو چې کوم وطن کې ډلې دي وی بین المذاهب اما هنگی سکو جوڑو زمون ترمین دا قدر مشترک پاکستان نے تو دا دی دا پارا با قربانی ورکو او دا دلو دا پارا با بیو بلوانی ننخلو نو دا اسلام اغا حقیقی امتیاز بسشی ولی جیشی یوم حق شو بریلیم حق شو کادیانیم شو او یا حق نشو خلکا ما تاویلشو چه تا آغا بیانو چه با کم بانی شیخ پکی گی نا او شیعه تا اویل شو چه تا آغا بیانو چه بکم باری سنی خفکی گی نا نو دا اصلی سنیت دا اصلی اسلام امتیاز پاتی شو او بیا با زمان چه کم پیروکاری نو رفتا رفتا اگا بوی چه دی شیعه و سنی سفر کر نشتا نو زب شیعه سرکینا شیعه تی کم پیروکاری نو لکا اغل و غمال را سل پکار دی خواست زو هم کاغا پا نیس خواغا حق دیکنا خدا آغا آغا فل امتیازم سو شو خاتم شو نبا آغا خپل بیان نزو نو آغا حق پا کم زیخکاره کی درسی چه لگ پا دنیاوی سطح بانده والی وعدتو لدیان نو یهودی تا وی تخپل وایا خپلو که وایا وعالمی سطح تما پیش کوا مسلمان تا وایا وایا وعالمی سطح تما پیش کوا اصل کی اوس یو مشن شروع ده او آغا داده چه عالمی نظام جوڑو یو نظام جوڑو قانون عالمی نظام دا پروګرام د مخکې نشورونه بین الاقوام کې په دې باندې میټینګونه کیږي چې ټول یو قانون جوړو څه شي یو قانون په ټول ملکونو کې باغی باغی د پاره يهودیت نصرانیت او اسلام دین او مواد راوافلو چې کم قدر مشترک ته غوته سکو راوافلو چې د کمې خبرې په اسلام کې يهودیت قائل لږه راوالو او اسلام کی یهودیت دے کمی خبر را قائل لے غبر اسلام نراولو اور دین با یو نظام جوڑ کو دا اوس تو جوڑائے دا چنگیز مخ کے جوڑ کڑو اغاولا نم یاسق کی خیو تولا نم وحدتو لدیان دی اغاولا یاسق نمی خیو یاساق نمی خیو او بیا ابن کثیر با انشاءاللہ پیش کو پاپا حکم الجاہلیتی اب گون باندی چی یاسق چامانو پائی کے توراتو پائی کے انجیلو پائی کے قرآنو پائی کے چنگیزیت زنی خبری وی اگر یو قانون جوڑ کرو اللہ تعالی عالمی نظام اسلام را لے گلے دے اسلام را لے گلے دے یا با قومون دا منی او یا با دیتا مخیطر کاوٹ کی دینا وقت پا تیرے کنی دا سی وقت تیرولو نلری او دا وقت با اللہ راولی انشاءاللہ تکتا مسلمانان اوس وخت چې کمندو کمزوري ښکاری خو دې کې د الله حکمت دی او الله رب العزت په دا چې کمندو اسلام یو ورځ زلی او به مانی دنیا به ومني تخیر دا څنګه کیږي دا قران کریم ډیر متشابهات په دنیا کې محکم ګرځول دي دا الله په دنیا کې محکم کوي تخیر دا چې کمندو دې تا ناشنا کاری چې څنګه کیږي او مونږ خدا سیو مونږ هم د قرضو د لاندې یو منګ بدا قرضین ټول اخلاصو منګ ولا ډب ورکو چې را شوي ګټه مالی موزي خور دی غازی منګ خورل را شوي ګټه را نه ځه ته هر بي کافر وي اما زه او خورلا ځکه یو ګټه ځنه دا وجه کمنو الله رب العزت او مسلمانانو کې دا غیرت یو ځل پیدا کوي خیری او دا امریکا او دا خلق دی په قران او اسلام نه قانون نه لاندې وي یا به منی او کمنی نه نو سر به تک دګری روکیږي وا یری روکی گی با دا تحریفونا مکاوا دا دی آیات نیستدلال کی تحریف تدا په یو ګور مومن ته موي يهودي ته موي عيسائي ته موي عيسائي ته موي چې راشه بسلا آمنا بالله وباليوم الاخر زکه توم الله منی او اخرت منی زوم الله من اخرت من په دې نقطه نظر به یو شو دا د دې دا مطلب دی سالما او دا مولا د خپل ادارا وځي دا اولنې استدلال په ترکو کې یو کس کړی دی دا په ترکو کې یو کس کړی دی د سکردو یو عالم دی د سکردو ډیر په خوا ترکو ته په سفر تللو او هغه دې کمنو بیا خپل سفرنامه لیکل دا سقوط خلافت اسلامیہ اقامت اور خلاف سقوط کے تناظر میں دا یو کتاب اگلی کلے ہو کیدی چی چی تاو ساڑو چی تا ملاو دیشی نو ما دوم دیر بدا سکردو آنگا بخواہ بل جائے دے پا چین سارا بارڈر بانے دے سکردو او خمال آنسا خدای را کڑو لگا آگی کچی کمدنو آغا علم لکلی چی ما علتا دا شیو لیدو او دا آیاتی لکلے دے وید دی آیات نے استدلال کو جو حیرانم چی دالا سنگا خلق دے چیز دی آیات مطلب سے دے ہو دی وی سو دا آیات مطلب اسلام لدعوت پر کلو دے پہ یہودیت لدعوت پر کی او نصرانیت لبی دعوت پر کی خو بس یو خوف دا مخلوق نا او یو مین دا مال بس نو وی سس دے اکلو وی اگیر دے سن اخری دے اکلو نو چی محبت دا مال راشی کنا بیا یا تون نټینګي مارا مارا بالله سوق شي مان راوړي په الله باندې پر درستانای وامل صالحان دا به تل ریکای وامل صالحان سی شزان لته کبر جمعات کې خکار کوي بس دا پیغمبر طریقه نه ده او موږ په بالله او یوم الاخر کې ویلو چې دې دوه ذکر کولو وجه سوا درې وجه ته ما ویلو ویلو کو نو ویلو ومن الناس من یقول ادا ذکر ذکر کئی داغی وجه مویل گئی مارا مانا باللہ ولی ومیل آخر وامر صالحان عملو کنیک فلاو مجرو من در ربیم ازیل مجروی دیدہ دی پنی در رب دیدہ باننے ولا خوفن علیم ولا امیان زنون او نبا یرا پدی باننے او نبا دی غم کئی لا خوفن علیم ولا امیان زنون نجدہ منزکو